Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto słowo Pańskie. Wydaje się być oczywiste to, o czym Pan Jezus dzisiaj do nas mówi, że każdy kubek ma dwie strony. Ma to, co tam jest w środku i ma to, co jest z zewnątrz. No to bardzo piętnuje faryzeuszów i uczonych w piśmie za to, że dbają o to, co zewnętrzne. O zewnętrzną stronę kubka. Dbają o to, żeby z zewnątrz wszystko wyglądało porządnie. Żeby z zewnątrz wszystko było właściwe. Żeby z zewnątrz było zachowanie prawa. Żeby było widać, że z zewnątrz wszystko jest dobrze. To znaczy, na przykład, przekładając to na nasze, jest niedziela, idziemy na mszę świętą, nawet się nie spóźniamy. Z zewnątrz wszystko wygląda porządnie. Jesteśmy na mszy świętej, z zewnątrz nie ma się do czego doczepić. A mówi, no a też jest wewnętrzna strona. Jest wewnętrzna strona kubka, żeby wewnętrzna strona była czysta. No to cóż z tego, że jesteśmy na mszy świętej, jak będąc na mszy świętej, myślimy o tym, co będziemy robić po południu, jak zagospodarujemy dzisiejszy dzień. Cóż z tego, że jesteśmy na mszy świętej i też w ciągu tygodnia, a myślimy o zupełnie czym innym. To cóż z tego, że jestem na mszy świętej, nie słucham Słowa Bożego, coś tam się dzieje obok mnie, z zewnątrz ładnie wygląda. Jestem na Eucharystii, z zewnątrz ładnie wygląda, przychodzę do kościoła, z zewnątrz ładnie wygląda. Idzie ten z koszykiem, wrzucamy mu tam pieniążka, jak wrzucimy mu jakiegoś pieniążka większej wartości, z zewnątrz to ładnie wygląda. Ale dlatego mu wrzucamy, bo nam zbywa. To jest taka najgłówniejsza intencja. Bo nam zbywa. Nie jakoby to miała być nasza ofiara, tylko z naszego zbytku. Jesteśmy na mszy świętej, nie słuchamy Słowa Bożego. Z zewnątrz ładnie, ale w środku brudne. Pan Jezus mówi, no to zewnętrze to jest jedna rzecz, ale środek jest jeszcze. Żeby w środku kubek był czysty. Bo dbacie o to, co z zewnątrz. Z zewnątrz ładnie wyczyścicie, Z zewnątrz ładnie to wygląda. Jesteśmy. A wewnątrz myślimy o tym właśnie, że pojedziemy jutro do domu, bo pewnie trzeba wrócić. I co tam nas czeka. No i jak to wszystko będzie. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej myślami. Zupełnie gdzie indziej jesteśmy sercem. Z zewnątrz ładnie. Jesteśmy na mszy świętej. Wewnątrz nie ma nas. Wewnątrz nas nie ma. Pan Jezus mówi, no to zewnętrzna strona nie ma też i wnętrza. Kubek z zewnątrz nie ma też środka. No to żeby to, co dzieje się z zewnątrz, żeby współgrało z tym, co dzieje się w środku. Jesteś na mszy świętej. Dobrze, tylko bądź na tej mszy świętej. Słuchaj Słowa Bożego. Włączaj się w Eucharystię. Uczestnicz. Niech to, co dzieje się na mszy świętej, niech będzie Twoje. Niech to nie będzie jakieś tylko, no właśnie, że coś tam się dzieje, a my jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Czy zewnętrzna strona nie ma też i wnętrza? Czyli to, co robimy na zewnątrz, żeby współgrało z tym, co w środku. I tak z całym naszym życiem. Mówimy jakieś słowa, mówimy jakieś dobre rady, sami ich nie przestrzegamy. Dzielimy się z innymi dobrymi radami, mamy dla drugich jakąś, no właśnie, tam jakieś dobre słowo, sami tego nie robimy. Z innymi się dzielimy i mówimy, no właśnie, tak trzeba, sami tego nie robimy. No to właśnie to Pan Jezus piętnuje. Obłudnicy, ślepi, żyjesz w ułudzie. Jak mówisz jedno, robisz drugie. Prośmy Pana Jezusa, żeby nasze zewnętrze było spójne z naszym wnętrzem. Żeby to, co i jak robimy na zewnątrz, czy też jak nas postrzegają na zewnątrz, żeby to wypływało z naszego środka. Żeby to wypływało z naszej relacji z Panem Jezusem. Żeby nie było wśród nas, czy w nas, jakiegoś rozdwojenia. Bo no właśnie czasami da się to dostrzec, że w kościele bardzo ładnie. W kościele bardzo ładnie. Godzina, modlimy się bardzo ładnie. Kończy się msza święta, to już jest zupełnie co innego. Teraz idziemy do życia i to już jest zupełnie co innego. W kościele bardzo ładnie, modlimy się, chwała Panu Bogu. Kończy się to, zaczyna się zupełnie co innego. Idziemy do pracy, no jesteśmy gburowaci, nie nauczyliśmy się od Pana Jezusa miłości. Idziemy do pracy, jesteśmy leniwi, nie nauczyliśmy się od Pana Jezusa pracy. Idziemy do naszego życia i jesteśmy opryskliwi, nie nauczyliśmy się od Pana Jezusa łagodności. Prośmy dla nas, żebyśmy byli właśnie tacy jednoznaczni. Że tak jak w kościele, bardzo ładnie i pobożnie. I żeby to, co w kościele, żeby to miało odzwierciedlenie, jak się skończy msza święta. Żeby to miało odzwierciedlenie, jak już będziemy w naszej codzienności. Żebyśmy do naszej codzienności szli z tym, co tutaj przeżywamy. Szli z tym, czego tu doświadczamy. Szli z Panem Jezusem. Szli przemienieni przez Niego. Żeby jedno i drugie było w takiej harmonii, w takiej jedności. Bo zewnętrzna strona kubka ma też swój środek. Żeby środek był czysty i zewnętrzne, żeby było czyste. Skierujmy do Boga naszą modlitwę, nasze prośby. Skierujmy do Boga wszystko to, z czym...